Σακλαγιανγκίλ. Θα κάνετε μπανάνα! Σιντζιλί κεράρ του βαρύ γεκάρ Καουσούρους μέιταν αδά. Ούτς χορός και κλικ. Τρεις π***ες πέρδικες. Σιντζιλί κεράρ του βαρύ γεκάρ Καουσούρους μέιταν αδά. Είναι δυνατόν σε μια στιγμή που οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν, που η Άγκυρα προκαλεί με κινήσεις να έχουμε μια κυβέρνηση φθαρμένη όσο δεν παίρνει.